Zapraszamy do reklamy. To jakie jeszcze chcemy prezenty? Piłkę, plastikowe pianinko, pluszowego pieska, pływający parowiec, puzzle, pacynki, ponton, PlayStation. A teraz na literkę R. Długi list do Mikołaja? Nawet największe zakupy szybko zrobisz na Allegro. Markowe produkty, dobre ceny i mnóstwo inspiracji już na ciebie czekają. Allegro. Pełne prezentów. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Święta idą. Szukanie prezentów, pojedź tu, tam, przywieź babcie, ciocie, a moje auto coraz brudniejsze. I jak tu się rodzinie pokazać? Macie jakąś super ofertę na myjnię? Oczywiście. Proszę jechać na BP i kupić abonament na myjnię automatyczną. Piąte mycie gratis i 800 punktów Payback w prezencie. Takie obowiązki to ja lubię. Piąte mycie gratis i 800 punktów Payback, a dodatkowo zbierasz gwiazdki za zakupy na BP, aby odebrać elegancki ręcznik w promocyjnej cenie. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Verbascon. Suplement diety z bzem łagodzącym przeziębienie oraz dziewanną i pelargonią afrykańską, które przynoszą ulgę w dolegliwościach układu oddechowego, takich jak kaszel i drapanie w gardle. Verbascon. Krok przed antybiotykiem. Ho, ho, ho! Pewnie, że ho, ho, ho. To pierwsze prawdziwe raty online od PayU na Allegro. Umowa o pożyczkę zawierana jest z Alior Bank lub mBank pod warunkiem pozytywnej oceny zdolności kredytowej. PayU pośredniczy w zawieraniu tych umów. Szczegóły na raty payu.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 grudnia. Marcin Łukawski, dzień dobry. Siódma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Troje odzyskało wolność, ale większość zakładników wciąż w rękach porywacza. Za chwilę w Trójce najnowsze doniesienia z Sydney. Janusz Palikot zawalczy o najwyższy urząd w państwie. Zdecydowałem się kandydować na urząd prezydenta Rzeczpospolitej, ponieważ Polska potrzebuje aktywnej prezydentury. W serwisie także historia pewnej znajomości, która zakończyła się po 70 latach na ślubnym kobiercu. Pierwsi zakładnicy przetrzymywani w kawiarni w Sydney wolni. Trzy osoby wybiegły z budynku i są bezpieczne. W rękach napastnika, najpewniej muzułmanina, wciąż jest co najmniej kilkanaście osób. Dramat rozpoczął się o godzinie 9 czasu miejscowego, 11 wieczorem naszego. Na zdjęciach, które publikują media, widać mężczyznę prawdopodobnie uzbrojonego z czarną opaską na głowie. Na jednym ze zdjęć dwie osoby stojące przy oknie trzymają czarną flagę z arabskim napisem Allah jest wielki. Budynek otoczyli antyterroryści. Udało się nawiązać kontakt z napastnikiem, ale policja nie ujawnia jego motywu. Mówi wiceszefowa Policji Stanowej Nowej Południowej Walii, Catherine Byrne. Pracujemy nad rozwiązaniem tej sytuacji bez użycia przemocy. Na miejscu są nasi negocjatorzy, jedni z najlepszych na świecie. Premier Australii Tony Abbott określa sytuację jako niepokojący incydent, ale stara się uspokajać nastroje. Mamy policję i służby bezpieczeństwa o wysokim poziomie profesjonalizmu, które są przygotowane i zdolne do reagowania w przypadku różnego rodzaju takich sytuacji. Australia jest bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i aktywnie angażuje się w działania przeciw islamskiemu terroryzmowi. W kraju mieszka około 500 tysięcy muzułmanów. Ich przedstawiciele, Narodowy Związek Muftich, już potępili atak. Janusz Palikot mierzy wysoko, zawalczy o fotel prezydenta Polski. Jest już oficjalnym kandydatem twojego ruchu w przyszłorocznych wyborach głowy państwa. Taką decyzję podjęła Krajowa Rada Polityczna Partii. Palikot mówi, że chce być aktywnym prezydentem. To nieprawda, że prezydent jest tylko strażnikiem żyrandola. Prezydent dzięki inicjatywie ustawodawczej i dzięki możliwości weta może z koalicją rządzącą w Polsce wypracować różnego rodzaju rozwiązania i kompromisy, które mogą spowodować, że setki tysięcy ludzi będą szczęśliwe, że zostaną rozwiązane ich problemy. To naturalny ruch. Tak decyzję władz twojego ruchu komentuje politolog Olgier Tanusewicz. Po prostu jeżeli ta partia chciałaby odzyskać jakąś formę podmiotowości w polityce, to musi po pierwsze intensywnie wykorzystać wybory prezydenckie i musi wystawić kandydata, który jest autentycznym liderem tej partii. Nie ma innego wyjścia. Janusz Palikot jest drugim politykiem, który na pewno weźmie udział w majowych wyborach prezydenckich. W ubiegłym tygodniu PiS zatwierdziło kandydaturę Andrzeja Dudy. Były wiceprezydent USA Dick Cheney broni brutalnych metod przesłuchań podczas wojny z terroryzmem. Przekonuje, że CIA musiała podjąć takie działania, by uchronić Amerykę przed kolejnym atakiem. Dick Cheney protestuje przeciwko określaniu metod stosowanych przez CIA mianem tortur. Torturami można nazwać to, co zrobili terroryści z Al-Kaidy, zabijając 3000 Amerykanów, podkreśla były wiceprezydent. Nie widzę problemu w ostrzejszych przesłuchaniach, o ile pomagają w osiągnięciu celu, jakim jest ukaranie odpowiedzialnych za ataki z 11 września i zapobieżenie kolejnemu atakowi na Stany Zjednoczone. Tak mówił Dick Cheney w wywiadzie dla telewizji NBC. Przekonywał też, że brutalne metody przesłuchań przyniosły cenne informacje na temat terrorystów. To było skuteczne. Mamy na to dowody przez ostatnich 13 lat. Twierdzenia Dicka Cheneya są jednak sprzeczne z zawartością senackiego raportu na temat torturowania więźniów przez CIA. Z dokumentu wynika, że brutalne metody przesłuchań nie przyniosły amerykańskim służbom wywiadowczym żadnych użytecznych informacji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Niemiecka prasa krytykuje ustalenia ONZ-owskiego szczytu klimatycznego w Limie. Komentatorzy piszą o pustym porozumieniu. Dokument wzywa kraje do przedstawienia na początku przyszłego roku własnych celów umożliwiających walkę z globalnym ociepleniem. Komentator dziennika Süddeutsche Zeitung nazywa przebieg szczytu katastrofą. Jak czytamy, propozycje w sprawie ochrony klimatu były zgłaszane, a potem odrzucane, osłabiane i przedstawiane na nowo. Próba redukcji emisji gazów cieplarnianych staje się projektem bez kontroli, ambicji i gwarancji. Komentator Frankfurter Allgemeine Zeitung pisze z kolei, że świat obawia się zmian klimatycznych, ale za słowami o zagrożeniach znowu nie poszły czyny. Jak czytamy, nie wiadomo, czy rachityczne porozumienie z Limy wytrzyma długą drogę do przyszłorocznego szczytu klimatycznego w Paryżu. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Stara miłość nie rdzewieje, na dowód historia pary Włochów. Antonia i Giovanni mieszkali nad jeziorem Como. Tam po raz pierwszy zatknął ich los. Poznali się i pokochali, gdy Antonia miała 16 lat, a Giovanni 19. Potem rozdzieliła ich wojna i każde poszło w swoją stronę. Gdy Giovanni owdowiał, wybrał się do rodzinnej miejscowości, by szukać swojej dawnej wybranki. Nikt jednak nie umiał mu pomóc. Znacznie lepiej mu poszło, kiedy próbował jej szukać w internecie. Gdy ją znalazł, umówili się nad jeziorem na tej samej ławeczce, co zaledwie 70 lat temu. Okazało się, że i Antonia jest wdową i nic nie stoi na przeszkodzie, by zrealizować dawne plany. Ślub odbył się w miejscowej parafii, po nim wesele i przejażdżka zabytkowym samochodem do miejsc, których czas nie wymazał z pamięci zakochanych. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. O sporcie Michał Gąsiorowski. Niedziela była dniem przerwanych serii piłkarskich i niespodzianek. To niespodzianka na początek, bo Legia Warszawa, właściwie to nawet sensacyjnie, przegrała z Górnikiem Łęczna aż 1-3. Już do przerwy było 3-0, a w drugiej połowie legioniści zdołali zdobyć tylko jedną bramkę, a mogli stracić jeszcze przynajmniej dwie. Trener Górnika Jurij Szatałów był dumny ze swoich piłkarzy. Z takim rywalem to każdy musiał wygrać. Cieszę się z pierwszej połowy, gdzie to, co założyliśmy, wszystko to funkcjonowało. W tabeli Legia pozostała liderem, ale ma już tylko 3 punkty przewagi nad Śląskiem Wrocław. Wcześniej w niedzielę pod Beskidzie pokonało Zawiszę 2-1. Mówiłem o przerwanych seriach? Proszę bardzo, w Hiszpanii Atletico Madryt przegrało na własnym stadionie po raz pierwszy od 28 spotkań. Przegrało 0-1 z Villarreal. We Francji po raz pierwszy w tym sezonie przegrało Paris Saint-Germain. Uległo na wyjeździe Genoa 0-1. A we Włoszech po raz pierwszy od 25 spotkań punkty stracił Juventus. Tylko zremisował 1-1 z Sampdorią Genua. W sportach zimowych podtrzymywaliśmy za to serię w przypadku skoków i biegów narciarskich. Niestety w przypadku panczenów na szczęście. W Pucharze Świata Łyżwiarzy Szybkich Jan Szymański znowu wygrał na 1500 metrów i został liderem cyklu, a Artur Waś ponownie był drugi na 500 metrów. W przypadku skoczków prezes Apoloniusz Steiner zaczął nawet mówić o wstydzie. Żaden z Polaków nie awansował do drugiej serii konkursu w Niżnym Tagile. Ostatecznie drugą serię odwołano z powodu silnych i niebezpiecznych podmuchów wiatru. Upadli m.in. Kubacki i Morańka. Na szczęście bez konsekwencji. Wygrał Niemiec Severin Freund, drugi był Norweg Fanamel, trzeci Austriak Kraft. Justyna Kowalczyk nie przebrnęła za to eliminacji sprintu techniką dowolną w Davos. Zajęła dopiero 53. miejsce. Postanowiła zrezygnować z kolejnych dwóch startów w Davos. Weźmie udział w tym czasie w zawodach w Austrii. Biegi zdominowali Norwegowie. Wśród pań Norweżki zajęły 5 pierwszych miejsc. Wśród panów 3 Norwegów było na czele. Warto dodać, że do półfinału sprintu przebił się Marcin Starenga. W piłce nożnej były przerwane serie, w koszykówce przedłużone. U nas Turów Zgorzelec pokonał w meczu na szczycie 89-78 AZS Koszalin. To było 11. kolejne zwycięstwo Turowa w lidze. W NBA po raz czwarty z rzędu wygrali Washington Wizards. Pokonali 93-84 Utah Jazz. Marcin Gortat zdobył 5 punktów i miał 7 zbiórek. A w lidze NHL niepokojące wieści. Świnka w lidze. Na świnkę zachorował właśnie słynny Sidney Crosby, ale nie tylko on. Powiększone ślinianki przyłuszne mają także gracze Anaheim Ducks, Minnesota Wild, New York Rangers czy New Jersey Devils. Jeśli ktoś wybiera się na mecz NHL, proszę uważać. Ty się, drogi Michale, raczej zastanów, jaki ruch wykonać, bo dzisiaj musimy podjąć decyzję przed dziewiątą. Mam dwa typy. Mhm. A nie powiemy. A teraz już? Nie, nie, dobrze, dobrze. Nie, nie, zaraz to musimy przeanalizować. Ustalimy. Dobrze, dobrze. Ranek mglisty to głównie na Suwalszczyźnie. W dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami na południu, w województwach północno-zachodnich deszcz, a nad morzem deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Wiatr południowy i południowo-zachodni słaby i umiarkowany, a nad morzem okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale, a temperatura od 4 stopni w Szczecinie, Trójmieście i Białymstoku, 5 w Gorzowie i Zamościu, 6 w Warszawie, Łodzi i Kielcach, 7 w Bielsku, Białej, Tarnowie i Przemyślu, do 8 stopni to w Opolu i we Wrocławiu. Dziś wraca Robert Canterajt, trzeba go trochę zaskoczyć. Co on sobie pomyśli, jak spojrzy na szachownicę? Kto to zrobił? Kto to zrobił? Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 48 cali 3D Samsung Smart TV 600 Hz za 2990. LED TV Sony 40 cali 100 Hz za 1499. PlayStation 4 z grą GTA 5 za 1699 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. I niskie ceny od Lidla. A dziś licytujemy doskonałą kaczkę w świątecznej cenie. Jedynie 7,77 za kilogram. Tylko 7,77 i kaczka za 7,77 sprzedana. A do tego już od dziś soczyste pomarańcze pachnące świętami. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Pomarańcze po złoty 99 po raz pierwszy, drugi i trzeci i wesołych świąt! Lidl. Co tydzień coś nowego. Kaczka po 7,77 i pomarańcze po złoty 99. W świątecznym wydaniu tygodnika w sieci aż 132 strony. Nowe fakty o Bożym Narodzeniu, karnowscy kontra golcowie, oszustwa wszechczasów oraz tajemnice klasztornej kuchni. W prezencie praktyczny kalendarz na biurko. Polecam w sieci. Jacek Karnowski. Proszę Państwa, idą święta i już zdarzają się cuda. Wiewiórka Baśka z banku BGŻ twierdzi, że na pożyczce można zaoszczędzić. Oczywiście. Prędzej ogolę się na łyso. No to będzie pan łyso, bo wystarczy wziąć pożyczkę w banku BGŻ, przez pierwszy rok spłacać raty w terminie, a za drugi rok bank nie pobierze odsetek. Przyjdźcie i sprawdźcie promocję drugi rok gratis w banku BGŻ. Najlepszym banku według rankingu Newsweeka 2014. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11,5 minuty po siódmej. Pendolino już na torach. Mówiliśmy o tym przed siódmą. Państwo jeszcze w tej sprawie. Powinniśmy wszyscy zacytować sobie wiersz Tuwima Lokomotywa z okazji tego dnia. Ale który fragment, czy być może w całości? Czy może ten fragment, że najpierw powoli, jak żółw, ociężale? Czy to piękna rzecz, jak raczył powiedzieć pan redaktor prowadzący, czy ładne tacko, jak to kiedyś określił obywatel Sztur? Po prostu trzeba poczekać, czas pokaże. O to, zdecydowanie. 2, 2 i 7 trójek. Nic to jest. To nie w sprawie Pendolino, to nasza piosenka dnia. Renata Przemek. To będzie zwykły gwałt na woli. Nie jest, to nic takiego nie jest. Niezapisany rejestr. I tak wymarzę to, co zechcesz. liczy się co jest, a nie przyszłość. To nam śpiewała Renata Przemyk. Nic, to jest nasza piosenka dnia. Po 9:00 spotkamy się także z tym nagraniem. 15, o już prawie 16 minut po 7:00. A w sprawie pociągów od pana Mariusza list. Jadąc właśnie do Gdańska, musiałem czekać 10 minut w pociągu Interregio, bo Pendolino musiał odjechać zgodnie z planem. To chyba nie o to chodzi, tym bardziej z mojej perspektywy. Panie Mariuszu, informowaliśmy jakiś czas temu, kilka tygodni temu, że właśnie wprowadzenie Pendolino na tory wiąże się między innymi z dużymi roszadami, że użyję terminu szachowego, w rozkładach jazdy pozostałych pociągów i to właśnie wczoraj zaistniało. A jeśli chodzi o maturzystów, bo dziś próbne matury i próbni maturzyści już powinni wstać, nasz faktycznie wstał, informuje pan Piotr. Ale dzień jak poniedziałek. Long she seems apart from me, possessed behind the eyes. Apart from the frightening, the moaning, the biting, it seems to be the night sky. And I know what she thinks, and she looks at me, and she looks with such despair. But you're not the only one around here that needs a bit of fresh air. 'Cause I'm a sad, sad post-teen, caught up in the love machine, no dream come clean, walking like a zombie, like a zombie. And I'm a cold train, fast lane, caught up in the dirty rain, no pain, no gain, walking like a zombie, like a zombie. See a man is falling apart. She's on the road, there she goes, but she won't get far. I'm on a show to parole, to the toad in the hole. I got a gross and roots, got a bump on the bar. I got bloodshot eyes and there's blood in my teeth. I got a ripped up jacket and a friend who's a thief. Well, am I puffing out of mouth? Time to put it out, but the fire inside keeps burning, burning. Like a 20,5 minuty po siódmej. Czas na prasę i Krystian Hanga. Zaczniemy od Gazety Wyborczej. Na niej skończyliśmy poprzedni przegląd. Pierwsza strona to niedobre wieści dla Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Przed II wojną światową abonament radiowy płaciło 1 000 000 osób. Miesięczna opłata wynosiła 3 zł. Mniej więcej tyle co 10 bochenków chleba. Nosili prawie wszyscy, bo kary za unikanie obowiązku sięgały kilkuset złotych. Przeciętna pensja pracownika umysłowego wynosiła niespełna 300 ówczesnych złotych, czyli 100 razy więcej niż abonament. Dziś 13 milionów gospodarstw domowych ma telewizor, radio prawie wszyscy, ale abonament płaci dokładnie tyle samo osób, co w 1939 roku. Jeszcze 4 lata temu było to o 300 tysięcy osób więcej. W stosunku do zarobków abonament jest teraz niższy. Miesięczny abonament radiowo-telewizyjny wynosi 19,30 zł, czyli 150 razy mniej niż średnia pensja na rękę. Za 4-5 lat zabraknie pieniędzy dla Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, przewiduje Gazeta Wyborcza w tym dużym tekście na stronie pierwszej. Poczta Polska ostatnio wzięła się za niepłacących abonament, ale jak pisze dziennik Gazeta Prawna, Rzecznik Praw Obywatelskich daje nadzieję ściganym za abonament. 7 lat temu dowody zarejestrowania telewizorów w formie książeczki opłat abonamentowych zastąpiono zawiadomieniem o nadaniu specjalnego indywidualnego numeru identyfikacyjnego. Nadanie takiego numeru i powiadomienie o tym abonentów było obowiązkiem Poczty Polskiej, jednak jak wynika z napływających do Rzecznika Praw Obywatelskich skarg, sporo osób nie otrzymało zawiadomienia i mimo, że nie mają numeru, prowadzone są wobec nich postępowania egzekucyjne za zaległy abonament. Niektórzy o tym, że taki numer został im nadany, dowiadują się dopiero z wezwania do zapłaty. No nie wiem, no ale to chyba nie dotyczy tych, którzy sami się o to postarali i sami sprawę przypilnowali. Tak czy inaczej, o sprawie pisze dziennik Gazeta Prawna. RPO daje nadzieję ściganym za abonament dziś na stronie drugiej. Na stronie pierwszej dziennik pisze o tym, już wspominałem, że posłowie PO przyspieszają pracę nad ustawą fotoradarową, która ma między innymi, uwaga, ukrócić bezkarność za przekraczanie prędkości uchwyconych przez stacjonarne fotoradary. W klubie dojrzewa decyzja o podjęciu inicjatywy legislacyjnej, zdradza przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Stanisław Żmijan. Albo w grudniu, albo po nowym roku projekt trafi do laski marszałkowskiej. No i tak naprawdę po latach obietnic jest szansa na niewielki wyłom w przywilejach immunitetowców. Chodzi o to, że ci, którzy zasłaniali się do tej pory immunitetem, nie będą mogli tego robić, jeśli uchwyci ich fotoradar za jazdę niezgodną z przepisami. No to tylko tak mały fragmencik takiej przewidywanej, oczekiwanej rewolucji w całym systemie immunitetów, a także mały wyjątek w całej sprawie fotoradarów. Ale jeszcze 100 urządzeń i system się zatka. To z kolei opinia Marcina Fligera, dyrektora Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Inspekcji Transportu Drogowego, który, jak rozumiem, apeluje do o jakieś szersze spojrzenie na problem. Dziś dziennik Gazeta Prawna sporo na ten temat pisze. Trybuna pisze o walce z jednorękimi bandytami. Spadają wpływy do budżetu z tytułu gier hazardowych. Nie oznacza to niestety, że spada liczba Polaków oddających się rozmaitym rodzajom hazardu. 90% całego polskiego rynku zakładów bukmacherskich jest w rękach nielegalnych operatorów, przez co do naszego budżetu nie wpływa ponad 1,5 miliarda złotych rocznie, pisze dziennik Trybuna, a Polska The Times z kolei pisze o tym, że zapadły pierwsze w Polsce wyroki wobec osób obstawiających w internecie. Chodzi o zakłady bukmacherskie, które nie są w Polsce zarejestrowane i nie płacą podatków. Działają w internecie. Jak mówi wiceminister finansów Jacek Kapica, mamy dane 17 tysięcy graczy. Będą kolejne postępowania. Gdyby prawo Unii zabraniało tego, jak twierdzi z kolei Zbigniew Boniek, obstawiania w firmach w internecie, które nie są zarejestrowane w Polsce, Kapica odpowiada, gdyby prawo Unii zabraniało, to wyroki by nie zapadły. Każdy kraj określa indywidualnie swoje systemy karne. A Zbigniew Boniek dlaczego? No bo on reklamował jedną z firm działających w Polsce bez licencji właśnie. I rozpętała się burza i dyskusja, polemika Kapica kontra Boniek. Bukmacherzy i celebryci pogrążają graczy, to w Polska The Times. I o ruletce, ale zdrowotnej, pisze z kolei Rzeczpospolita. Najwyższa Izba Kontroli wydała raport. Programy lekowe. To jest strefa kontrolowana. Obejmują leki i technologie, które nie są refundowane przez NFZ. Stworzono je z myślą o chorych, u których leczenie standardowe stosowanymi lekami nie przyniosło efektów. Wtedy potrzebna jest zgoda na finansowanie innego, zwykle nowoczesnego i bardzo drogiego leczenia. Tu pojawia się problem. Taką decyzję, zgodę wydaje dyrektor wojewódzkiego NFZ, który zwykle nie jest lekarzem. W Lublinie czy Gdańsku lekarze od razu mówią chorym z nowotworem krwi, żeby jechali do Warszawy, bo u siebie nie dostaną zgody. Kontrolerzy NIK krytykują też proces włączania leków do refundacji. Zwracają uwagę na kolizję interesów opiniotwórców, no tych, którzy wydali opinię, ich związki z firmami farmaceutycznymi. Zdrowotna ruletka to Rzeczpospolita, która przypomina, że też firmy mogą zaliczyć, to już inny temat, ale warto przypomnieć, do podatkowych kosztów wydatki na prezenty, kartki z życzeniami, choinkę i bombki. Skarbówka nie wymaga już, by dzieliły zakupy na zwykłe i luksusowe. Najważniejsze, aby wydatki miały związek z działalnością. Jeśli więc wysyłamy życzenia, to też musi być przypomnienie kontrahentowi o naszej firmie, takie podtrzymanie współpracy i tak dalej, i tak dalej. Krystian Hanke, dziękujemy. Dziękuję. Jeśli chodzi o rozgrywkę szachową, dostaliśmy analizę od Jasia. Bardzo dziękujemy. A tata Jasia dopytuje, jakie są priorytety audycji porannej. Czy ciągniemy jeszcze tę partię przez jakiś czas, czy jednak chcemy ją wygrać spektakularnie i szybko? I co ty byś zrobił na naszym... Gdybyś był w popołudniu? Przyznałem sobie w tym tygodniu status cichego obserwatora. No, tak, żeby było z ramienia. Z ramienia. A w przyszłym tygodniu się zobaczy. Się zobaczy. Dobrze, dziękujemy bardzo. No to będziemy musieli rozstrzygnąć przed dziewiątą, czy chcemy to jeszcze ciągnąć przez jakiś czas, czy spektakularnie i szybko. To kusi bardzo. 26,5 minuty po siódmej. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare. Oh, oh, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare. Zapraszamy do reklamy. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Jakiego dostawczaka kupiłeś w końcu do firmy? W końcu? Solidnego i niezawodnego Mercedesa. A, to cię musiało kosztować. A, właśnie, że nie. No to kupiłeś w końcu Mercedesa, czy nie? W końcu kupiłem. W końcu roku. W końcu roku dostawcze Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem. Chcesz solidny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. Chcesz go taniej? Odwiedź teraz salon Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 7:30. Radosław Mróz. Kolejni zakładnicy uciekli z kawiarni w Sydney, w której napastnik przetrzymuje kilkudziesięciu klientów i pracowników. Z budynku udało się wydostać 5 osobom. Cały czas trwają policyjne negocjacje z mężczyzną, najprawdopodobniej muzułmaninem. Na etapie ważne jest teraz, aby nasze myśli, modlitwy były z tymi, którzy przeżywają dramat. Robimy wszystko, co możliwe, aby tę sprawę rozwiązać. Tam są profesjonalni policjanci, którzy wykonują swoją pracę i zakończą ją jak najszybciej tylko mogą. Informował Andrew Sipion z policji w stanie Nowa Południowa Walia. Premier Australii Tony Abbott mówi, że na razie nie są znane motywy napastnika. Radiowóz przejechał leżącego na drodze mężczyznę. Do tego tragicznego wypadku doszło w miejscowości Nasutów na Lubelszczyźnie. 27-latek zginął na miejscu. Mężczyzna był w ciemnym ubraniu, bez odblasków. Do tragedii doszło w terenie niezabudowanym. Radiowóz nie jechał na sygnale. Na miejscu cały czas pracuje policja. Jest tam także prokuratura. Bankomat z pieniędzmi skradziony w Bytowie, jak wstępnie ustaliła policja, złodzieje odkręcili bankomat od podstawy, potem prawdopodobnie załadowali urządzenie na samochód i odjechali. W tej chwili trwają poszukiwania. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że w bankomacie było około 200 tysięcy złotych. Kolejne informacje w Trójce o 8:00. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. No to jeszcze o pieniądzach. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Bankructwa SKOK-ów pochłoną 1/5 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Zasoby BFG uszczuplą się w tym roku prawdopodobnie o ponad 3 miliardy złotych po tym, jak klientom upadłego SKOK-u Wspólnota, a następnie SKOK-u Wołomin, wypłacić trzeba będzie równowartość oszczędności, które zdeponowali w tych instytucjach. Jak pisze Puls Biznesu, konta BFG obciążyły także przejęcia SKOK-ów imienia Świętego Jana Skęt oraz Mikołaja Kopernika, bo fundusz dosypał nieco pieniędzy bankom na ich przejęcie. Pierwszy przejął Alior Bank, drugi PKO S.A. Rusza odwrócony kredyt hipoteczny. Od dziś zaczyna obowiązywać ustawa, dzięki której możliwe będzie otrzymywanie rat od banku w zamian za mieszkanie. To nowość, którą powinni zainteresować się zwłaszcza emeryci, mówi prezes Funduszu Hipotecznego Dom Rafał Majkowski. W momencie podpisania umowy nie dochodzi do przeniesienia prawa własności do nieruchomości. To nadal senior jest właścicielem mieszkania, a bank daje mu tylko kredyt. Ale to rozwiązanie dla wszystkich, nie tylko dla emerytów. Pamiętajmy o tym. Szef kartelu OPEC wątpi w uczciwość handlu ropą. Abdullah al-Badriś oświadczył, że obecny spadek ceny surowca idzie dalej, niż wynikałoby to z czynników rynkowych, jak podaż i popyt. Fundamenty rynku nie powinny były doprowadzić do tak dramatycznej obniżki. Chciałbym poznać prawdziwe powody, które doprowadziły do takich spadków, stwierdził al-Badri. A cena ropy od lipca spadła już o prawie 50%. Do tego tematu wrócimy w informatorze ekonomicznym o 9:30. A już teraz wiadomości z rynku walutowego, które ma dla Państwa Marek Rogalski z Dołu Makierskiego BOŚ. Otwarcie na razie stabilne, dolar 3,36, euro 4,18, frank 3,48, a funt 5,28. Kluczowy czynnik w tym tygodniu to posiedzenie amerykańskiego Fedu, czyli tamtejszego Banku Centralnego. W środę wieczorem poznamy komunikat, no i przekonamy się, jakie są szanse na podwyżkę stóp procentowych w USA w połowie przyszłego roku. Oczywiście oczywiście dla złotego lepiej będzie, jeżeli tej podwyżki szybko nie będzie. I jeszcze o giełdowym ranku na giełdach azjatyckich. To ważne, bo od tego zależy, jak potoczą się sesje również w Europie. No i mamy spadki. Nikkei traci 1,6%, Hang Seng 1,14%, a Shanghai Composite najmniej traci, ale też traci 0,19%. Dziś pochmurno z rozpogodzeniami na południu, na Pomorzu deszcz, na wybrzeżu deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, temperatura od 4 stopni w Świnoujściu, Trójmieście i Łomży, 6 w Warszawie, Częstochowie i Radomiu, do 8 w Jeleniej Górze i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 48 cali 3D Samsung Smart TV 600 Hz za 2990. LED TV Sony 40 cali 100 Hz za 1499. W pełni automatyczny ekspres na kapsułki Tassimo Bosch za 190 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. Mua. W sklepach Euro i na euro.com. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą i bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Audi A4 dostępne jest już od 1195 zł netto miesięcznie. Wystarczy, że wpłacisz tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Perfect Life 1995. Archiwalny koncert po raz pierwszy na DVD. Goście specjalni: Czesław Niemen, Krzysztof Cugowski, Darek Kozakiewicz, Andrzej Urny, Wojciech Pytkowski. Perfect Life 1995. DVD plus 2 CD do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Tygodnik Przegląd i Top Gitar. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sephora tak właśnie ma prezentów moc dla wszystkich na świąteczny czas. Tylko teraz w perfumeriach Sephora wybrane zapachy takich marek jak Giorgio Armani, Boss i Jimmy Choo kupisz nawet do 45% taniej. Odkryj ocean bajecznych prezentów w perfumeriach Sephora. Sephora. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 minuty do 8, 2:2 i 7 trójek. Czy możemy oczekiwać jako obywatele obniżek cen żywności? Bo zawsze, kiedy rosną ceny paliwa, mówi się o tym, że wzrosną ceny żywności. Czy w tej sytuacji możemy oczekiwać spadku cen? Najprawdopodobniej oczekiwać możemy, ale jak będzie? Ranek@polskieradio.pl 71335, tak można się z nami kontaktować. A teraz sygnał, do którego się szybciutko przyzwyczajmy. Cześć, mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Aż do 20. Raz, Dwa, Trzy. Aż do 20. Bardzo proszę. O, właśnie na to bardzo proszę czekaliśmy. Piotr Metz. Piosenka Nikt Nikogo, czyli I tak warto żyć, pochodzi z albumu 4, nagrywanego oczywiście w Krakowie w studio Jacka Mastykarza w maju i czerwcu roku 1994. To taka piosenka, którą napisałem w kuchni. Mieszkaliśmy z żoną w kawalerce, mieliśmy jedno dziecko. Ja sprzedawałem jeansy, bo menadżer nas nie poinformował, że z nami nie pracuje. I wyjeżdżałem z domu o 5 rano, wstawałem o 4, wracałem około 18-19, jadłem coś szybko, rozmawiałem z żoną, bawiłem się chwilę z naszym pierwszym małym dzieckiem, czyli Zosią, i zaraz potem siadywałem w kuchni do maszyny do pisania, bo wtedy jeszcze nie było komputerów, to znaczy ja nie miałem komputera, i szybko pisałem różne piosenki i wtedy napisałem między innymi Nikt Nikogo Nie Broni, bo mi się wydawało, że przynajmniej w umyśle człowieka może istnieć świat, w którym nikt nikogo nie broni, nikt nikogo nie karze, i że można tak zaafirmować życie oraz życiorys, że warto żyć. I wydaje mi się do dzisiaj, że warto żyć. każe. Wszystko można zastąpić, czego nie można powtarzać. Powietrza, które nas dzieli, płytkiego oddechu nadziei, lęku przed sobą i wreszcie siebie samego i jeszcze całej serii pomyłek. Jeśli jesteś kim dotąd nie byłeś, teraz nie musisz tłumaczyć, czego nie myślisz, można zobaczyć. I tak warto żyć, i tak warto żyć, i tak warto żyć, i tak. Nikt nikogo nie każe, nikogo nie broni. Zanim cokolwiek się zdarzy, wszystko można zapomnieć. Wolność, co niepokoi, podstęp, którego nikt się nie boi, wiarę, która przenika, miłość, której każdy dotyka. Całą serię pomyłek. Jeśli jesteś kim dotąd nie byłeś, teraz nie musisz tłumaczyć, czego nie myślisz, można zobaczyć. I tak nie każe. Wszystko można zastąpić, czego nie można powtarzać. Powietrza, które nas dzieli, płytkiego oddechu, braku nadziei, wiary w siebie i jeszcze siebie samego i jeszcze całej serii pomyłek. Jeśli jesteś kim dotąd nie byłeś, teraz możesz tłumaczyć, a to co myślisz niewiele znaczy. I tak do 20. I Piotr Metz, zespół zaprasza także na jutrzejsze spotkanie, a pani Ewa napisała: proszę mnie nie dołować, w piątek zespół Raz, Dwa, Trzy był w moim mieście, dostałam zaproszenie na ich koncert, o którym wszyscy mówią, że był świetny, i gdzieś je zapodziałam tak skutecznie, że do tej pory nie mogę go znaleźć, ale i tak warto żyć. Nie będziemy pani dołować, ale kiedyś pewnie się znajdzie i będzie, no teraz to już tylko pamiątka. Za 17, 8. Łukasz Walewski. Trzecie oblicze dyplomacji. Czy głowa państwa może być aresztowana i sądzona w państwie obcym? W związku z aneksją Krymu przez Rosję to pytanie nabrało w ostatnim czasie nowego znaczenia. Latem brytyjska prasa pisała, że rodziny ofiar z zestrzelonego nad Ukrainą samolotu malezyjskich linii lotniczych wynajęły prawników w Wielkiej Brytanii, którzy zamierzają wytoczyć Władimirowi Putinowi proces. Prezydent Rosji miałby odpowiadać przed amerykańskim sądem. Jak mówił dziennikowi Telegraf, rzecznik kancelarii prawnej zbierającej dowody w sprawie, za śmierć pasażerów odpowiedzialni są nie tylko separatyści, którzy wystrzelili rakiety, ale także ci, którzy przez władzę państwową zapewnili im wsparcie, środki finansowe i materialne, aby tego dokonali. Na razie żadnej sprawy Putinowi nie wytoczono. Z kolei wiosną policja w Finlandii ponoć omyłkowo umieściła imię i nazwisko Władimira Putina na czarnej liście przestępców. Gdyby Putin przekraczał wówczas granicę fińską, powinien w związku z tym zostać zatrzymany w tymczasowym areszcie jako poszukiwany przestępca. Powodem miały być rzekome związki prezydenta Rosji z rosyjskim klubem motocyklowym Nocne Wilki. Szefowa fińskiego MSW oraz komendant główny policji przekazali wówczas najszczersze przeprosiny za tę pomyłkę, która tu, kolejny cytat, jest niewybaczalna. A dużo wcześniej, bo w 2010 roku przy okazji pielgrzymki papieża Benedykta XVI do Wielkiej Brytanii całkiem poważni brytyjscy myśliciele, naukowiec z Oxfordu Richard Dawkins i pisarz oraz dziennikarz Christopher Hitchens wezwali rząd do aresztowania papieża i pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej w związku z rzekomym tuszowaniem skandali pedofilskich w kościele katolickim. Dawkins w wywiadzie dla CNN pytał wtedy m.in. dlaczego papież miałby uniknąć sprawiedliwości. Nie ma powodu, dla którego głowa wielkiej organizacji religijnej miałaby nie odpowiadać przed tym samym prawem, co reszta świata. Nie ma przepustki z więzienia oferowanej przywódcom religijnym. Ale jak wyjaśnia nasz ekspert, dr Marek Wasiński z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, był poważny błąd w tej argumentacji. Papież jest przecież głową państwa. Pomysł, aby pociągnąć Benedykta XVI do odpowiedzialności karnej przed sądem angielskim, był chyba niczym więcej niż tylko zręcznym chwytem propagandowym. Autorzy tego projektu musieli zdawać sobie sprawę z tego, że z prawnego punktu widzenia to nie będzie możliwe. Prawo międzynarodowe przyznaje bowiem głowom państw tzw. absolutny immunitet karny przed obcymi sądami krajowymi. To znaczy, że na przykład urzędujący prezydent Syrii Bashar al-Assad, oskarżany o najcięższe zbrodnie, mógłby swobodnie podróżować po świecie bez obawy, że zostanie zatrzymany i postawiony przed jakimkolwiek sądem krajowym. W sprawie papieża Benedykta próbowano co prawda dowodzić, że Stolica Apostolska nie jest państwem ze względu na niewielkie terytorium i skromną liczbę ludności. A skoro tak, to jej przywódca nie korzysta z ochrony. W istocie rzeczy jednak prawo międzynarodowe nie określa tu ani minimalnego rozmiaru terytorium państwa, ani minimalnej liczby jego ludności. A zatem podmiot, który ma władzę, ma niepodległość, jakiekolwiek stałe terytorium, jakąkolwiek stałą ludność, jest państwem, tak jak Stolica Apostolska. Czy to wszystko oznacza, że urzędujący przywódcy państw, nawet najwięksi zbrodniarze, nigdy za swoje czyny nie odpowiedzą? Nie do końca. Po pierwsze, mogą być oskarżani przed sądami własnego państwa, tak jak na przykład Saddam Hussein. Po drugie, głową państwa zwykle nie jest się dożywotnio. Po zakończeniu urzędu immunitet słabnie. Na przykład Hiszpania podjęła próbę osądzenia byłego przywódcy Chile, generała Augusto Pinocheta. I po trzecie wreszcie, urzędujące głowy państw mogą być postawione przed międzynarodowym sądem karnym. Na przykład przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze, przed którym obecnie toczą się postępowania przeciwko prezydentom Sudanu i Kenii. Sprawą Benedykta XVI ten trybunał z pewnością by się jednak nie zajął, ponieważ stawiane mu zarzuty nie dotyczyły ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości ani zbrodni wojennych, a tylko w takich przypadkach ten trybunał może orzekać. A liczba procesów byłych głów państw jest całkiem pokaźna, ale to temat na kolejny odcinek naszego cyklu. Trzecie oblicze dyplomacji. A ten kolejny odcinek to już za tydzień. Zaprasza Łukasz Walewski. Za 12,5 minuty ósma. Zajrzyjmy do tygodników, Krystian Hanke. W trzech na czterech już święta, ale skoro święta dopiero za tydzień i dwa dni, no trzy dni, zależy co uważać za początek świąt. To co w tym czwartym? To w czwartym jeszcze Adam Hoffman. I od niego zaczniemy. Tygodnik Newsweek w tekście okładkowym zatytułowanym Arcykrętacz, a wewnątrz Zakręty Krętacza, ujawnia nowe przypadki kłamliwych deklaracji Adama Hoffmana w sprawie jego zagranicznych podróży. Hoffman tłumaczył się w tygodniku w sieci tydzień temu bodajże, że no tutaj cytat, wyrobiono nas. Tymczasem Newsweek dotarł do nowych dowodów, które podważają tłumaczenia. Chodzi o dwa zagraniczne wyjazdy w 2013 roku do Paryża i do Londynu. Cytuję Państwu fragment tylko dotyczący tego pierwszego wyjazdu 13 marca, czyli w dniu teoretycznego powrotu posłów samochodami. Ze względu na śnieżycę lot został ostatecznie odwołany, ale według relacji naszych rozmówców, pisze Newsweek, na ten samolot czekali też Hoffman, Kamiński i Rogacki. Pierwszy pasażer odpowiada: Wizz Air korzysta z lotniska oddalonego od Paryża 90 km. Pasażerowie zbierają się na dworcu w centrum miasta i jadą autobusem na lotnisko. Hoffman czekał tam ze wszystkimi Polakami. Staliśmy w jednej kolejce. Był w 6-osobowej grupie. Zdaje się, że widziałem też jego żonę. Drugi pasażer, potwierdzam, razem z nim byli jeszcze Kamiński i Rogacki. Doskonale to pamiętam. Staliśmy o 6 rano pod małą dworcową Wiatą. Śnieżyca była taka, że nie tylko wstrzymano ruch samolotów, ale też zamknięto drogę dojazdową do lotniska. No to wyjątek z tego tekstu. Newsweek podsumowuje: pobierając zaliczkę na podróż autem, kupując bilety na lot Wizz Airem i odliczając opłatę za autokar z lotniska, pojedynczy przejazd kosztuje około 70 zł, można było zaoszczędzić 2386. O Radku Sikorskim także Newsweek pisze w tekście Dożynanie. Sikorski zawsze był w PO trochę outsiderem, a dziś bez wsparcia Tuska i po serii wpadek jego kariera w partii zawisła na włosku. Złośliwi mówią, że watacha tylko czeka. Bardzo osobisty wywiad z Adamem Struzikiem, marszałkiem województwa mazowieckiego. Co mam powiedzieć? Że słyszę jego kroki? No, słyszę. Gdy otwierają się drzwi, zastanawiam się, czy to czasem nie on. Opowiada o śmierci swojego syna, która tragicznie spotkała go tuż przed wyborami. Także w Newsweeku o pożegnaniu z Lemmingiem, których podobno już Lemmingów nie ma. Wróciły tam, skąd kiedyś przyszły, pisze Rafał Kalukin, do tropiącej wroga prawicowej wyobraźni. No i także tekst, troszkę już może zwiastujący taką swobodniejszą lekturę, Fabryka Kłamstw. Najlepiej sprzedaje się śmierć, zaraz potem zdrada, nowy związek, ślub i dziecko i wpadki. Pijaństwo czy pokazanie majtek, prawda? Nie ma znaczenia. Ma się klikać. Czyli o polowaniu na celebrytów w internecie, w tekście zatytułowanym Fabryka Kłamstw. Musisz rzeźbić, wymyślać nieistniejące, ale sensacyjnie brzmiące historie. Coś takiego jak empatia albo etyka dziennikarska przestaje mieć znaczenie. Stajesz się maszyną, klepiesz te kłamliwe newsy, opowiada była autorka plotkarskiego portalu. Czytelnik ma odejść od komputera z przekonaniem, że świat jest zły, pełen bogatych nierobów, którzy są głupi i pozbawieni jakichkolwiek talentów, a do swojej wysokiej pozycji doszli dzięki machlojkom i układom, pisze Newsweek. Sporo do poczytania w tygodniku w sieci Już Święta. Boże Narodzenie to fakty, a nie legendy, mówi w wywiadzie dla tego tygodnika ksiądz profesor Henryk Witczyk, jedyny Polak zasiadający w papieskiej komisji biblijnej, z którym rozmawia Grzegorz Górny. Wybór 25 grudnia jako święta był podyktowany względami teologicznymi, ale miał także pewien fundament historyczny. Rozmowa zaczyna się od pytania, czy możemy teksty ewangeliczne uznać za wiarygodne i traktować jako rzetelne źródło historyczne. Chodzi oczywiście o okoliczności narodzin Jezusa. Relacje te zwane Ewangeliami dzieciństwa mają dwie warstwy, mówi ksiądz Witczyk. Narrację historyczną oraz interpretację teologiczną trzeba pamiętać, że powstały w czasach apostolskich, a więc kilkadziesiąt lat po wydarzeniach, o których opowiadają. Ewangeliści opowiadają o czasach niedawnych, łatwych do sprawdzenia. Gdyby mówili historyczną nieprawdę, zostałaby ona szybko obnażona przez licznych krytyków, których nie brakowało. Ten rygoryzm Kościoła w kwestii faktów widać wyraźnie, gdy zestawimy Ewangelię z pismami apokryficznymi, w których roi się od fantastycznych opowieści o Maryi, Józefie czy małym Jezusie. Kościół uznaje je za nieautentyczne, gdyż inspirowane wyobraźnią literacką nie spełniały kryteriów prawdziwości historycznej. No i przypomnienie problemu z tą datą narodzin Chrystusa. Zostało dowiedzione, że mnich Dionizy Mały, który w 525 roku sporządził nową rachubę czasu, popełnił błąd i uznał, że Chrystus urodził się w 754 roku po założeniu Rzymu. Pomylił się o 6-7 lat. No i choć brzmi to paradoksalnie, Chrystus narodził się 7 lat przed Chrystusem, a ten błąd pozostał do dziś w naszym kalendarzu i raczej nie da się go już naprawić. Czytamy w tym wywiadzie bardzo ciekawym. Zresztą sporo tekstów na ten temat. Skończyć z pogańską genezą świąt, apeluje ksiądz Józef Naumowicz w tygodniku w sieci, a Magdalena Zdort kreśli obraz świata, w którym żył Jezus. Czyli ówczesne tradycje, ówczesny świat, ówczesne nakazy. Jednym z ważniejszych praw był lewirat. Mężczyzna musiał poślubić wdowę po bracie, jeśli zmarły nie miał syna. Potomstwo zrodzone z takiego związku uznawano za dzieci zmarłego. Piękna opowieść też o rodzinie, która robi szopki co roku, zdobywa nagrody. Saga rodu Malików. No i jeszcze, to już też do poczytania w swobodniejszym tonie, najlepsze dziewczyny Bonda. Wśród nich postać wzorowana na polskiej superagentce Krystynie Skarbek, a w pierwszej dziesiątce znalazła się aktorka o polskich korzeniach, grająca rolę rosyjskiej programistki. O najlepszych dziewczynach Bonda także w sieci. Dziękujemy, to Krystian Hanke. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski Przegląd Prasy. A my przenosimy się do Barcelony. Ewa Wysocka, dzień dobry i prasa hiszpańska. Witam, dzień dobry. Właśnie chciałabym najchętniej pobiec teraz i kupić te wszystkie tygodniki, o których mówił Christian, ale niestety nie mogę i bardzo żałuję. Co tutaj? Zacznijmy od ostrzeżenia. Eksperci przestrzegają Hiszpanię przed skutkami spowolnienia, prawie wyhamowania wzrostu gospodarczego krajów strefy euro. O tym w dzienniku El País. Hiszpania może pochwalić się największym wzrostem. W tym roku ma on wynieść 1,6% produktu krajowego brutto, a w przyszłym roku Ministerstwo Finansów zakłada, że będzie jeszcze większy, wyniesie 2%. Jednak zdaniem ekonomistów i ekspertów z Brukseli wyniki te mogą być gorsze, bo jak czytamy w artykule, Madryt pociągnął w dół Berlin, Rzym czy Paryż. Hiszpania powinna skoncentrować się na tym, jak utrzymać wzrost gospodarczy mimo niesprzyjających warunków w strefie krajów euro. Powinna postawić na zwiększenie wydajności sektora publicznego, pobudzić wewnętrzną konsumpcję i zmniejszyć uzależnienie od eksportu, zachęca autor artykułu. Kolejny temat z dziennika El País. Centroprawicowa Unia Postępu i Demokracji, UPyD, donosi, że deputowani Parlamentu Europejskiego dostają, jak to określa, nielegalne pensje. Zdaniem ugrupowania nawet sprzeczne z prawem. Na konferencji prasowej w Madrycie członkowie UPyD poinformowali, że każdy zasiadający w Parlamencie Europejskim dostaje miesięcznie 4300 euro dodatku na wydatki. Z pieniędzy tych nie musi się rozliczać i nie płaci od nich podatków. Do tego eurodeputowani dostają 304 euro dziennie za uczestniczenie w sesjach plenarnych, pracach komisji i spotkaniach. I oczywiście trzeba doliczyć pensję 6260 euro, a mogą jeszcze korzystać z funduszu. Należy im się miesięcznie ponad 21 tysięcy euro na opłacanie doradców, ekspertyzy czy przeprowadzanie badań. Zdaniem UPyD pieniądze te są wykorzystywane na inne cele. Zapowiedzieli, że ich partia będzie na bieżąco informowała, na co wydaje i jeśli będzie miała nadwyżkę, to tę nadwyżkę zwróci. Do tego poskarżyli się, że wielokrotnie zwracali się do parlamentu o wyjaśnienie jego polityki płacowej, ale nigdy nie otrzymali odpowiedzi. I na koniec interesujący artykuł z dziennika ekonomicznego Expansion. Jak donosi, Hiszpania jest największym marnotrawcą unijnej pomocy przeznaczonej na rozbudowę i budowę lotnisk. Do takiego wniosku miał dojść Europejski Trybunał Obrachunkowy, kontrolujący finanse Unii Europejskiej. Od roku 2000 Hiszpania otrzymała milionowe dotacje na lotniska, z których znaczna część została przeznaczona w nieprawidłowy sposób, donosi dziennik. Rozbudowano lotniska, które nie miały szans na zwiększenie liczby pasażerów, czy wręcz budowano nowe i to w miejscach, w których nie były one potrzebne. Przykładem jest Castellón nad Morzem Śródziemnym. 3 lata temu lotnisko zostało oddane do użytku, a do dzisiaj nie wylądował ani nie wystartował stamtąd żaden samolot albo lotnisko w Kordobie. Na rozbudowę dostali od Unii Europejskiej ponad 13 milionów euro, a w 2013 roku korzystało z tego lotniska tygodniowo 130 pasażerów. I autor twierdzi, że winę ponoszą nie tylko lokalni politycy z manią wielkości, ale też źle zaplanowana i nieodpowiednio nadzorowana polityka europejska dotycząca subwencji. Dziękujemy. To prasa hiszpańska z Barcelony, Ewa Wysocka. Euronet Plus. Polskie Radio.